Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhabalar tekrar. Bisiklet Zinciri programında birlikteyiz. Twitter account'umdan duyurduğum gibi bugün adalet, adil olma gibi kavramların ahlaki boyutundan daha çok evrimsel biyolojinin bize verdiği bilgiler doğrultusunda bu kavramlara yaklaşarak biraz anlamaya çalışmak programın konusu. Genel olarak tabii ki her zaman olduğu gibi bu konuda yapılmış bilimsel araştırmalardan örneklerle konuyu anlamaya çalışalım. İlgili müziklerini de dinleyeceğiz tabii. Bugün bahsedeceğim çalışmaların hemen hemen hepsi Psychology Today adlı dergide yayınlandı. Online versiyonunu biliyorsunuzdur. Eğer ilginizi çeker, daha da detaylı okumak isterseniz Psychology Today sitesine girip bakabilirsiniz. Sanıyorum Melanie Greenberg konuyu birkaç kere ele almıştı ve de bir takım çalışmaları, bu konuda yapılan çalışmaları derlemiş. Tabii bugünkü konunun adalet üzerine olması ve adil olma konusunu işlememin sebebi hem zamansal bir senkronu var gündemden ötürü, ama bir yandan da gerçekten aslında bu kavramlara, bir sürü kavram, bir sürü tutum ve davranışta olduğu gibi biraz daha geniş perspektifte bakmak anlamamızı daha da kolaylaştıracak. Bugün dolayısıyla güzel müzikler arasında hem Matthew Lieberman'ın yaptığı bir çalışmadan bahsedeceğim ki burada finansal bölüşme deneyi olarak çevirebileceğimiz bir deneyi var. Bu deneyin sonuçlarında aslında ekonomik olarak adil şekilde paylaştırılmamış paranın beyinde hangi bölgeleri nasıl etkilediği konusunda bir çalışması var. Ondan bahsedeceğim ki bu social cognitive neuroscience'in konusu, sosyal bilişsel sinir bilimin önemli bir konusu. Yine tabii ki primatlardan kapusin maymunlarıyla yapılan bir çalışma var. Georgia Üniversitesi'nde 2013'te Brosnan'ın yaptığı bu deneyde aslında kapusin maymunlarının da adaletsizliğe hiçbir şekilde gelemediğini görüyoruz. Bunları da bir toparlayacağız ve aslında çocuklarla yapılan deneyler sonucunda da adil olma ve adalet konusunda bir farkındalık geliştirirken çocuklarla yapılan deneylerden de çok şey öğreneceğimiz ortada. Bütün bunları toparlayacağız isterseniz. Bugünkü konuyu Peter Tosh'un Equal Rights adlı parçasıyla başlatalım. Ondan sonra da adalet ve adil olma konusuna başlayalım. Crying out for justice. Everyone is crying out for peace, yes. None is crying out for justice. I don't want no peace. I need equal rights and justice. I don't want back to get it. Equal rights and justice. I really need it. Equal rights and justice. Just give them my shit. Peter Tosh, Equal Rights adlı parçasıyla geldi. Şimdi dilerseniz adalet ve adil olma konusuna önce ilginç bir deneyi, metodolojisi ve sonuçlarını paylaşarak başlayalım. Tabinia ve Lieberman, ikisi özellikle Lieberman'ın bu konuda yazdıkları biliniyor. 2007 yılında bir makale yayınladılar. Fairness and Cooperation are Rewarding diye. Adalet ve işbirliğinin ödülü vardır ve sosyal, bilişsel, sinir bilimsel açısından da kanıtlarını ortaya koydular. Ve bu çalışmaları da 2007 yılında söylediğim gibi Annals of New York Academy of Science adlı dergide de yayınlandı. Ben çok kısaca nasıl bir metot izlediler onu anlatayım. Kişilere belirli bir para verdiler. Bu parayı MR ile beyinleri taranan diğer bir üçüncü kişiye bölüştürmeleri istendi. Yani örneğin 100 dolar verilmişse bu 100 doları bir başkasıyla paylaşması istenecek. Parayı paylaşacak olan kişinin de beyin taraması yapılıyor. Konunun bütün detayları için tekrar söyleyeyim. Bu deneyin adı Ultimatum adlı bir seri 1982'den başlamış bir günümüze kadar da çeşitli versiyonlarının yapıldığı bir deney bütünü diyelim. Sosyal bilişsel açıdan çok önemli. Ve Matthew Lieberman derseniz Kaliforniya Üniversitesi'nde, Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi'nde enteresan bir paradigmayla bu konuyu deneylemiş. Şimdi dediğim gibi bir para bölüştürme işi var. Yani haydan gelmiş bir paradan bahsediyoruz. Al sana 10 dolar ve bunu karşındakiyle paylaş. Karşısındakinin de MR makinesine bağlı olduğunu söyleyelim. Şimdi bu kontrol biçimini fazlasıyla irdelemeyeyim ama yani bu deneyin sonucunda bu deneyin öz cümlesi şu. Para paylaşılırken yani parayı üçüncü kişiyle paylaşan kişi eğer elindeki paranın %30'una tekabül ediyorsa verdiği para örneğin 10 dolar almışsa ve bunun 3 dolarını karşısındakine teklif ediyorsa bir parça hoşnutsuzluk olsa da kabul etme eğilimine giriyor. Fakat %30'un altındaysa miktarın %30'un altındaysa bu sefer deneklerin çoğunun reddettiğini görüyoruz. Halbuki aslında haydan gelmiş bir para. Yani düşünün ki karşınızda birisi var. Size elindeki 100 doları gösteriyor. Diyor ki gel kardeşim sen de bunu paylaşmak istiyorum. Ve de elinde 10 tane 10 dolar olsun ya da işte 10 lira olsun pardon. Bu 10 tane 10 liranın bir tanesini versin. Karşısındaki kişinin bunu kabul etmediğini gösteriyor bu deneyler. Melanie Greenberg de bunu 2014 yılında Psychology Today'e taşımıştı. Bu çok ilginç bir deney çünkü MR vasıtasıyla da şunları biliyoruz. Parayı kabul etmeyen yani 100 doların yanında sadece 10 dolar verip gel bu parayı paylaşalım diyen kişiye kabul etmeyen kişilerin amigdalası, ventral striatumu beyinde bu özel bölgelerin yandığını, uyarıldığını görüyoruz. Ki bunlar, bu bölgelerin diyor Matthew Lieberman bunlar düşünülerek alınmış bir karar değil. Tam tersi içten gelen içgüdüsel bir tepkiyi gösteriyor diyor. Yani fazla teknik konuşmadan anlatmaya çalışırsam eğer bizim refleks olarak beğenmediğimiz bir şey düşünün. Örneğin çok pis bir koku karşısında hemen bir tuhaf surat ifadesi takınır ve sevmediğimizi 100 metre öteden dahi anlaşılacak bir takım davranışlara gireriz. İşte o sevmediğimiz kokuda uyarılan bölgeler ile eşit paylaşılmamış paranın beyin üzerinde etkilediği bölgeler arasında bir bağlantı kurmuş Matthew Lieberman. Ve de bunu aslında çok değişik bir bana ilginç geldi. Çünkü elindeki para eğer 10 dolarsa 100 dolarsa ya da 1000 dolarsa fark etmiyor. %30 gibi bir şeye tekabül ettiğini gösteriyor. Yani 10 dolarınız varsa gel bunu paylaşalım seninle dediğiniz zaman 3 doların altındaki teklifleri karşı tarafın kabul etmediğini görüyoruz. Şimdi haydan gelen bir 100 dolar düşünün. Adam size diyor ki ben bunu paylaşmak istiyorum seninle diyor ve 20 dolar veriyor. Gözüken o ki 20 dolar 100 doların %20'si olacağına göre haliyle %30'un altında olduğu için geri çevirme eğilimine giriyor. Bu %20, %30 neden bir sınır olmuş onu bilmiyorum. Ama sanıyorum haydan gelmesi itibariyle yani birlikte iş yapılmamış, dolayısıyla bir iş kotarılmamış. Yani ne yapayım 100 doların 30 dolarını kabul ederim diyor olabilir. Çünkü bir sonraki deneylerde de göreceğiz ki iyi tartışılmış bu deneyler. Aslında beraber bir iş yapıldığı zaman durum %30'dan %50'ye geliyor ve bunu da beyin araştırmaları sabitlemiş. Bu çalışmalara devam edeceğiz. İsterseniz şimdi Pink'ten dinleyelim. Dear Mr. President adlı bir parça. Bu o parçadan sonra aslında aşağılanmayla ilişkili bir adalet kavramının da olduğunu çok önemli bir bilim adamının yaptığı deneye dayandıracağız Viktor Frankl'e. Şimdi Pink'ten Dear Mr. President adlı parça dinleyelim. Mr. President, come take a walk with me. Come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while say goodbye. How do you walk with your head held high? Can you even look me in the eye and tell me why? Mr. President, were you a lonely boy? Were you a lonely boy? Were you a lonely boy? How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave a road to hell. What kind of father would take his own daughter's rights away? And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? I can only imagine what the first lady has to say. You've come a long way. President, you'd never take a walk with me. Would you? Pink'ten dinledik, Dear Mr. President geldi. Biraz önce Matthew Lieberman'ın yaptığı deney sonuçlarını aktardık. Parayı haydan da gelmiş olsa bölüştürmeye kalktığınızda karşıdaki %30'un altında bir paya sahip olacağını bildiği zaman reddetme eğilimine giriyordu ve orada da beynin iğrenildiğinde ya da tiksinildiğinde otomatik olarak harekete geçen bölgelerinin de harekete geçtiğini, dolayısıyla bunu düşünerek değil bir içgüdüsel tepki olarak gösterdiğini ortaya koymuştu Matthew Lieberman. Aynı şekilde bir sürü çalışma, özellikle bu sosyal, bilişsel, sinir bilim alanında yapılan bu tarz çalışmalar bu sonuçları destekler nitelikte teyitler veriyor. O açıdan da çok değerli. Buradan yine Melanie Greenberg'in yazdığı Psychology Today'de yayınlanan derlemesinde ki bu deneyleri inceliyor. Viktor Frankl'dan da bahsediyor. Viktor Frankl aslında Avusturyalı nörolog, 1905-1997 yılları arasında yaşamış ama 1957'de yazdığı Man Searching for Meaning, Anlamı Arayan İnsan adlı kitabındaki değişik isimlerle çıkmış. Orada Auschwitz gibi konsantrasyon toplama kamplarındaki insanların gördüğü muamelenin egzistansiyalist bir bakış açısıyla nelere yol açtığına dikkat etmiş. 38'de Nazi Almanya'sının Avusturya'yı ele geçirmesinden sonra bir sürü hastanede ari ırktan olmayan doktorların çalışmasına izin verilmiyordu. Viktor Frankl da zaten o yüzden sadece izin verilen tek hastanede, Viyana'da çalışabildi. Her neyse, sonuçta Viktor Frankl son derece önemli bilim adamlarından William Reich'in da ilgisini çekip beraber çalışmak üzere Berlin'e davet edilmiş bir kimse. Ama özelliği şuydu, yani bugünkü bağlamda yaptığı çalışmalardan bir tanesinin sonucu şuydu. Auschwitz'te insanların haksız yere dövüldüğünü, dolayısıyla da haksız yere dövülmenin fizik acıdan daha çok duygusal acı verdiğini göstermiş yaptığı deneylerle. Yani gardiyan tarafından, daha sonra tekrarlanan deneylerde biliniyor ki gardiyan tarafından aynı hatayı yapmasına rağmen bir tanesinin daha sert dövülmesinin aşağılayıcı etkisinin o dayağın ya da fiziksel şiddetin kendisinden çok daha güçlü olduğunu göstermiş bu deneylerde. Yani tıpkı Matthew Lieberman'ın şu para deneyinden bahsetmiştim. Onun gibi farklı şekilde cezalandırılan insanlar arasında da duygusal acının yüksek olduğunu göstermişler. Bu çalışmalar da devam ediyor zaten. Dediğim gibi sosyal kognitif alan, sosyal kognitif neuroscience inanılmaz bir yükselişte. Gerçekten de günümüz sosyal olayları, özellikle sosyal politikayı anlamanın bana göre de en etkili yollarından bir tanesi sosyal kognitif neuroscience'a biraz daha ilgi duymak. Çünkü ahlak felsefesi bakımından o perspektifte bakıldığında işte adalet ve adil olma kültürden kültüre değişse de özellikle eşitlik kavramını barındırıyor. Yani pastadan eşit pay alabilme, belki bunu biraz daha materyalist bir şekilde formüle edersek, iş gücünü ne göre, yani iş gücüne göre orantısal dağıtımın önemli olduğunu görüyoruz. Üçüncü özelliğin dezavantajlıların karşılanması, yani dezavantajlı kişilerin durumunun düzeltilmesi. Örneğin bu işte fakirlerin ya da sakatların buna göre değerlendirilmesi. Ve dördüncü olarak da yine Melanie Greenberg bunları sıralamış. Adil olmayanların cezalandırılmasının gerekliliği. Yani az çalışan, hile yapan kişilerin cezalandırılmaması durumunda da dürüstçe çalışan kişilerin, bu biraz önce anlattığım ventral striatum, amigdala, orbitofrontal korteks, ventral medial prefrontal korteks gibi alanların uyarıldığını göstermişler. Yani aslında adalet ve adil olma her ne kadar bir sosyal politik olarak ya da ahlak felsefesi bağlamında alınsa da aslında kökenleri on binlerce yıl geriye gidiyor. Bunu birazcık tartışacağız. Yani hem primatlardan yapılan deneylerle, örneklerle, hem de gerçekten de adil neden olmak zorundayız? Bu bizim ahlaki olmamızdan mı kaynaklanıyor, yoksa tam tersi aslında çok pratik bir sebebe mi dayalıyor? Onu da isterseniz yine bir müzik arasından sonra konuşalım. En ufak bir ödülün doğru dağıtılmaması bile büyük bir toplumsal olaya yol açabiliyor. O yüzden de ilginç olacak o örnekleri vermek. Paul Kelly'den dinleyelim. From the little things, big things grow. Gather round people, I'll tell you a story, an 8-year-long story of power and pride. British Lord Vesty and Vincent Lingyari were opposite men on opposite sides. Vesty was fat with money and muscle, beef was his business, broad was his door. Vincent was lean and spoke very little. He had no bank balance. Hard dirt was his floor. From little things, big things grow. From little things, big things grow. The Ringy were working for nothing but rations. But once they had gathered the wealth of the land, daily the pressure got tighter and tighter. The Ringer decided they must make a stand. They picked up their swags and started off walking. At what a creek they sat themselves down. Now it don't sound like much, but it sure got tongues talking. Back at the homestead, and then in the town. From little things, big things grow. From little things, big things grow. Well, investing man said, I'll double your wages, 18 quid a week, you'll have in your hand. Vincent said, uh-uh, we're not talking about wages, we're sitting right here till we get our land. Investing man roared, investing man thundered, you don't stand a chance of a cinder and snow. Vin said, if we fall, others are rising from little things, big things grow. From little things, big things grow. Then Vincent Lingyari boarded an airplane and landed in Sydney, big city of lights. And daily he went round softly speaking his story to all kinds of men from all walks of life. And Vincent sat down with big politicians. This affair, they told him, it's a matter of state. Let us sort it out while your people are hungry. Vincent said, no thanks, we know how to wait. From little things, big things grow. From little things, big things grow. Then Vincent Lingyari returned in an airplane back to his country once more to sit down. And he told his people, let the stars keep on turning. We have friends in the south, in the cities and towns. Years went by, 8 long years of waiting, till one day a tall stranger appeared in the land. And he came with lawyers, and he came with great ceremony, and through Vincent's fingers poured a handful of sand. From little things, big things grow. From little things, big things grow. Was the story of Vincent Lingyari, but this is the story of something much more. How power and privilege can unmove a people who know where they stand. They stand in the law. From little things, big things grow. From little things, big things grow. From little things, big things grow. From little things, big things grow. From little things, big things grow. From little things, big things grow. From little things, big things grow. From little things, big things grow. From little things, big things grow. From little things, big things grow. Paul Kelly seslendirdi, From the Little Things, Big Things Grow. Viktor Frankl göstermişti, adil davranılmayan, dayakta bile adil davranılmadığı zaman konsantrasyon kampında insanların dayak etkisinden değil, yani fiziksel zarardan değil, duygusal zarardan daha fazla bahsettiği ve MR çalışmalarıyla da gerçekten insanların tiksinç hissettiği, tiksinti duyduğu zaman uyarılan bölgelerle aynı bölgelerin uyarıldığı ve aşağılamanın aslında fizik bir darp değil, emosyonel, duygusal bir darp olduğunu göstermişti Viktor Frankl. İnandırıcı tarafı sadece bilimsel oluşu değil, aynı zamanda kendisinin de bir konsantrasyon kampında yaşamış ve oradan kurtulmuş birisi olması itibariyle de çok etkili. Şimdi gerçekten de bu adil olma veya adaletli davranma ya da adaletli davranılma bizde öğrenilmiş bir davranış mıdır yoksa da genlerimizde mi vardır sorusunun cevabı için ilginç bir deney var. Son derecede ikna edici bir deney bu. Çünkü bir sürü çalışma gösteriyor ki adaletsizlik durumunda konu parada olabilir, iş bölümü sonucunda herhangi bir şekilde ödüllendirilme, hatta onaylanma, hatta toplum önünde toplum tarafından değerli bulunma dahil bir sürü konuda insanların adaletsizlik durumuna gösterdiği tepkilerin fMRI çalışmaları da gösteriyor ki aslında bir refleks olduğu, düşünmeden içgüdüsel olarak buna bir itirazın geldiğini gösteriyor bu çalışmalar. Şimdi eğer öyleyse, yani bizim genlerimizde gerçekten adaletsizliğe karşı bir tahammülsüzlük varsa, bunun sebebi tartışmaya çok açık, tartışmaya çok duyarlı bir konu. Çünkü gerçekten de sosyal bir hayvan olarak sınıfladığımız zaman insanı ve en az 100-150 bin yıldır çok koordineli bir şekilde birlikte çalışan insan topluluklarına bakacak olursak, hani müzikteki senkronizasyonda olduğu gibi iki kişinin bir araya gelmesi ve senkronize olarak bir evi kurması sonucunda o iki kişinin de o evde yaşayacağı gerçeğine dayanıyor. Yani aslında iş bölümü bir kişinin diğer bir kişiyle iş yükünü paylaştığında ikisinin de hayatta kalmasını kolaylaştırıcı bir sonuçla tamamlanıyor ve bu sonuçta da her iki kişi eşit olarak ödülünü alıyor. Dolayısıyla ne zaman ki insanlar, sosyal hayvan olarak tanımlıyoruz burada, birlikte çalışmaya başladılar, o zaman birlikte paylaşmayı da öğrenmek zorunda kaldılar. Çok büyük ihtimalle spekülatif de olsa birlikte çalışıp bir kişinin kaytarması ya da en azından diğerleri kadar efor sarf etmemesi diğerlerinin baştaki kas güçlerine, akıl güçlerine bir hakaret olarak algılanıyor. Bu da son derece doğal. Yani 10 kişi bir evde yaşayacaksa 10 kişinin birlikte tuğlaları üst üste koyması gerekirken birisini kaytarması zaman içerisinde o kişinin diğerleri kadar yorulmadığı için o gruba girmekte zorlandığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. İşte eğer böyleyse, yani gerçekten de 100-150 bin yıldır en azından ki deneyler, çalışmalar onu gösteriyor, birlikte çalıştığımız için birlikte paylaşmayı hedefliyorsak ve bu genlerimize işlemişse, o zaman primatlarda, maymunlarda da belki bu özelliklere rastlayabiliriz. Çünkü onlar da sonuçta bir ahlak felsefesi eğitimi, en azından bizim bildiğimiz klasik anlamda böyle bir eğitim olmadığına göre, diyor ki Sarah Brosnan ve arkadaşları, o zaman bir deney yapalım. İşte 2013 yılında yaptıkları deneyde iki tane kapusin maymununa birbirlerini görecek şekilde bir cam paravanla ayrılmış maymuna, bu maymunlara ödül veriliyor. İşte örneğin bir iş karşılığı tabii veriliyor ödül. Örneğin deneyi yapan kişi maymundan bir şeyi vermesini istiyor, bir görevi yerine getirmesini istiyor. Onu yaptığı zaman da bir muz veriyor ya da çikolata veriyor, işte bir ödül veriyor. Fakat camdan gördüğü kadarıyla diğer maymun aynı hareketi yapmasına rağmen ödüllendirilmiyor. Bunu video paylaşım programlarında seyredebilirsiniz. İsterseniz Brosnan Monkeys Reject Unequal Pay diye yazıp bakabilirsiniz. Zaten videoları var ve belgesellerde de kullanıldı. Son derece ilginç bir deney. Çok da öğretici. İşte onun sonuçlarında şunu görüyoruz. Kapusin maymunları yan taraftaki maymunla aynı ödülü alamadığı zaman deliriyor. Yani deneyi yapanın başına yıkıyor dünyayı o derece. Duvarlara vuruyor, camlara vuruyor, çok sinirleniyor, bağırıyor, hiçbir şekilde kabul etmiyor ve deneyi terk ediyor, deneye katılmayacağını gösteriyor. Şimdi burada adalet kavramı, eşitlik kavramı kapusin maymunlarına öğretilmediğini varsayarsak, bizim anladığımız eğitim modelinde aslında evrim sürecinin bir yerinde birlikte çalışarak bir şeyler oluşturduğumuz için birlikte paylaşmanın ödül merkezimizi uyardığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir o kadar da birlikte çalışıp birimizin iyi ödüllendirilmediği zaman ya da eşit ödüllendirilmediği zaman diğerinin karşı gelmesi, aslında bir sonra aynı işi yapmaktan imtina etmesi yine anlaşılabilir bir şey. İşte Sarah Brosnan bence kapusin maymunlarıyla yaptığı bu deneyde bunu çok güzel bir şekilde ortaya koymuş. Video programında da göreceksiniz, hakikaten acilen demokrat davranmaya çağırıyor, deneyi yapan bilim adamına bağırıp çağırıyor ve çok enteresan, hoş bilgiler sunuyor bize. Bulutsuzluk gözleminden acil demokrasiyle devam edelim. Sonra yavaş yavaş konuyu toparlayalım. 1, 2, 3, 4. Başım yine sağa çarptım, sola çarptım habire. Her yanım yara bere, içinde kalbim hava bedava su pet şişelerde. Önce mahvedik parlamenter sistemdi. Olağanüstü haller, geçiş dönemleri, sıkı yönetimler. Şimdi sırası değiller. Fikir suçları, İdam cezası 141-142. Adalet mülkün temeli. Çelişkiden kesilmesin diye böyle mi geçsin ömrüm? Acil demokrasi, acil demokrasi, acil demokrasi, acil demokrasi, acil demokrasi, acil demokrasi. Radyasyon meselesi, ateistler, yeşiller, hor görülen cinsler, nesli tükenen kaplumbağalar. 84. madde beni ilgilendirmez, varlığın varlığına armağan olmuş ilkokulda. Çelişkiler keskinleşsin diye böyle bir geçsin ömrüm. Acil demokrasi, acil demokrasi, acil demokrasi, acil demokrasi. Yükseldi başım yine, sağa çarptım, sola çarptım habire. Her yanım yara bere, içinde kalbim hava bedava su pet şişeler. Demokratik parlamenter sistemli, acil demokrasi, acil demokrasi, acil demokrasi, acil demokrasi, acil demokrasi, acil demokrasi, acil acil acil demokrasi, acil demokrasi, acil demokrasi, acil demokrasi, acil demokrasi. Bulutsuzluk Gözlemi Acil Demokrasi adlı parçasıyla geldi. Şimdi bu adalet ve adil olma üzerine çocuklarla yapılan bir takım araştırmalar var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Zira program başından beri insanlara, maymunlara yapılan deneylerle adaletsizliğe karşı neden tepki verdiğimizi anlamaya çalışıyoruz. Ama Rohat ve arkadaşları 2009 yılında gösterdiler ki aslında adaletsizliğe karşı 15 aylıktan itibaren çocukların tepki gösterdiğini ortaya koymuş. Mesela Marco Schmidt ve Jessica Somerville birlikte yaptığı çalışmada göstermişler ki bir kartondan karakter yapıyorlar ve bu karakter, iki tane karakter yapıyorlar tabii. Bu karakterlerden bir tanesi daha fazla bisküvi ya da işte süt tüketiyor ve çocukların buna tepki gösterdiğini, ortada bir yanlışın olduğunu ortaya koyan davranışlarda bulunduğunu gösteriyor ve özetle diyorlar ki aslında 15 aydan itibaren adaletsizliğe karşı bir tepkimiz var. Bu Schmidt ve Somerville'in çalışmasıydı ama Rohat'tan bahsetmiştim. Rohat aslında çok farklı bir noktaya değinmiş yaptığı çalışmada. 2 yaşındaki çocukların kendi malına, oyuncaklarına daha fazla sahip çıktığını, bu benim daha çok dediğini, fakat 5 yaşında daha fazla paylaşma eğilimine girdiğini gösteriyor. Ama 8 yaşından sonra, bence burası çok önemli, çünkü 8 yaşından sonra eğer paylaşılan şeyin, ne paylaşılıyorsa, oyuncak, süt, bisküvi, her neyse, paylaşılan şey eğer insanların önünde yapılıyorsa, yani böyle rastgele kenarda köşede değil de bazı otorite anne babanın ya da arkadaşların önünde yapılıyorsa, paylaşma eğiliminin arttığını gösteriyor. Bu oldukça eski bir çalışma aslında. Büyümaster'ın 1992'de yaptığı bir çalışma. Daha sonra tekrarlanmış, aynı sonuçlar çıkmış. Moore ve arkadaşları da 2009'da paylaşmayı kendi arkadaşlarıyla daha fazla yaptığını, daha az tanıdıklarıyla da daha az yaptığını göstermiş. Yani aslında bir 8 yaş kırılması var gibi. Çocukların 15 aylıktan itibaren adaletsizliğe karşı tıpkı bu kapusin maymunlarında olduğu gibi itiraz ettiğini görüyoruz. Ama 5 yaşında yavaş yavaş eşitliğe karşı değil de kendisine geldiği zaman sıra eşit olmasa da paylaşmaya hazır olduğunu görüyoruz. Ama 8 yaşından itibaren artık insanlar eğer gözlemliyorsa biraz daha fazla paylaşıyorlar. Yani şov yavaş yavaş başlıyor. Karakter buna göre oluşuyor demek ki belki de. Ve bu eğitimin aslında adalet konusunda eğitimin şart olduğunu da gösteriyor. Çünkü her ne kadar Brosnan bize kapusin maymunlarıyla primatlarda bile bir adalet duygusu olduğunu göstermişti. Lieberman yaptığı çalışmada paranın eşit paylaşılmadığı durumlarda beyin taramalarının çok ilginç sonuçlar ortaya koyduğunu göstermişti. Programın başında anlattığım gibi bir ilginç çalışmada Ravan Şarafedine tarafından yapılmış. Onlar arkadaşlarıyla beraber Ravan Şarafedine çocukların adalet konusunda eğer söz konusu bir iktidardan bahsediyorsak, yani söz konusu dominant bir karakterse nasıl davrandığını merak etmiş. Bu aslında günümüz sosyal politik anlamda bize enteresan ipuçları verebilir. Ravan Şarafedine birinci deneyde iki tane kukla kullanıyor. Birisi dominant, yani kukla işte sürekli oyunun ne zaman biteceğini söyleyen bir karakteri var. Diğeri biraz daha çekinik. Sonra da çocuktan bu kuklalara çikolata vermesi isteniyor. 3-4 yaşındaki çocukların bir küçük bir büyük çikolatayı dağıtması istendiğinde büyük çikolatayı bu dominant olan kuklaya verdiğini görüyoruz. 5 yaşındaki çocukların ise kafalarının karıştığını, yani bazen büyük çikolatayı dominant kuklaya, bazen de çekinik kuklaya verdiğini görüyoruz. Nitekim 8 yaşındakilerin ise hepsinin dominant olmayana ödülü verdiğini görüyoruz. İşin biraz daha ilginç yanı, neden böyle yaptıklarını sorduklarında, çünkü oyunun ne zaman bitmesi gerektiğini ya da hangi oyunun seçileceğini hiçbir zaman dominant olmayan kukla karar vermemişti diyorlar. Bu çok önemli, çünkü 8 yaşında çocuklar aslında durumu telafi etmeye çalışan bir davranışa giriyorlar. Yani aslında zaten başta adaletsiz olan durumu, yani dominant kuklanın oyunu sürekli kendi istediği gibi belirlemesi ve bitirmesi durumunu sonunda büyük çikolatayı diğerine vererek bir şekilde dominantı cezalandırıp çekinik olanı en azından çektiği acının telafisi olarak büyük çikolatayı aldığını görüyoruz. Yine buna benzer bir deney yapıyor Ravan ve bu deneyde de yine iktidardaki kuklayla daha resesif olan, çekinik olan kuklanın önündeki paraları almaları isteniyor çocuklardan. Aynı şekilde 2 yaşındaki çocukların daha çok dominant olmayan kuklanın paralarını aldığını, 5 yaşındaki çocukların yine kararsız kaldığını, fakat 8 yaşındaki çocukların tamamının neredeyse dominant kuklanın önündeki paraları aldığını ortaya koymuş. Yani çocuklar büyüdükçe adalet duygularının, eşitlik duygularının geliştiğini ve ortadan adaletsizliği kaldıracak motivasyona daha fazla sahip olduğunu söyleyebiliriz. En azından bu çalışma bu şekilde tamamlandırılabilir. Bu aslında bizim gerçekten değerlendirmemiz gereken bir konu. Eğitimde adalet ve adil olma konusunda bu bilimsel çalışmalardan yola çıkmak gerçekten belki birkaç jenerasyon sonra çok daha ahlaklı bir sosyal politik hayata belki götürebilir bizi. İsterseniz bir müzik dinleyelim. John Baez'den We Shall Overcome. Sonra devam ederiz. John Byers'dan dinledik. We Shall Overcome. Bugün adalet ve adil olma üzerine konuştuk. Epey deney aktarmaya çalıştım ama sanıyorum Melanie Greenberg'in Psychology Today'de yayınladığı toparlama review bir başka deyişle bu konuda bize epey bir bilgi veriyor. Matthew Lieberman'ın parayı eşit paylaşmama durumunda deneklerin nasıl tepki verdiği ve Brosnan'ın eşit ödüllendirilmemiş, aynı işe eşit ödüllendirilmemiş maymunların, kapusin maymunlarının nasıl sinirli olduğu ve çocuklarla yapılan, biraz önce aktardığım deneylerin çocuklarda özellikle 8 yaşından itibaren adil olma konusunda kendiliğinden bir olgunlaşma olduğunu aktardım. Bütün bunlar aslında belki de bize iki şey söylüyor. Birincisi, yüz binlerce yıldır beraber yaşamış, kolektif, ortak çalışmış ve dolayısıyla da evlerini, avlarını beraber kotarmış toplumsal hayvan olan insanların bu iş bölümü karşısında da eşit paylaşmaktan zevk aldığı, yapılan çalışmalarda da ödül merkezlerinin yandığı, uyarıldığı, aksi durumda da amigdalasının yani korku merkezlerinin uyarıldığı, dolayısıyla aslında genlerimizde bir adalet kavramının eşit, adil olma kavramının varlığını gösteriyor. Primatlarda yapılan deneylerde bunu zaten destekliyor. Ama çocuklarda yapılan çalışmalar benim çok ilgimi çekti. Özellikle 2 yaş çocukların daha 15 aylıkken daha doğrusu çocukların adaletsizliği fark ettiği, 2 yaş çocukların ve 5 yaş çocukların aslında birazcık kafalarının karışık olsa da 8 yaş itibariyle olaya müdahale edip bu çocukların adaletsizliği ortadan kaldırmaya yönelik motivasyonların olduğunu gösterdi bu çalışmalar. Bunların hepsini kıymetli buluyorum. Çünkü hakikaten belki de eğitimi reorganize ederek 8 yaşında olgunlaşmış ya da olgunlaşmaya eğilimli olan bu kavramın, adaletin bence geliştirilmesi, belki bugün bir sürü savaşın ya da bir kişi için yüz binlerce kişinin çalışması ve eşit, pek de eşit olmayan günümüz dünyasındaki paylaşımların ortadan kaldırılması açısından belki de önemli olabilir. Dolayısıyla bilimin bize sundukları son derece umutlandırıcı. Umarım eşit paylaşmayanlar arasında güçlü olanlar bu bilimi engellemeye çalışmaz şimdiye kadar yaptığı gibi. O yüzden biz hayal etmeye devam edelim. John Lennon'dan Imagine adlı parçayla. Sharing all the world you do. John Lennon'dan dinledik Imagine'di parçamızın adı ve bugün adil olma, adalet kavramları üzerinde bilim ne diyor onları konuşmaya çalıştık ve bugünkü programımızı bitirdik. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Program ayrıntıları için Twitter account'u Muzaffer Corlu'dan da yararlanabilirsiniz. Haftaya görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.